7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op zaterdag 19 november. De Wereld Draait Door was een burn-out-fabriek. Achter de schermen heerste een angstcultuur. Er was sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. Het staat in de Volkskrant vanochtend en ik praat zo met een van de auteurs. En nu al meer erover in het nieuws met Dorold. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, omroep BNN-VARA wil opnieuw in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk. De omroep is teleurgesteld over zijn reactie naar aanleiding van dat artikel in de Volkskrant. Daarin stellen vandaag 50 oud-medewerkers van het televisieprogramma De Wereld Draait Door dat de presentator en enkele eindredacteuren structureel grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Daardoor ontstond een angstcultuur achter de schermen. BNN-VARA wist daarvan, maar greep volgens de krant nooit in. Van Nieuwkerk wilde eerst niet reageren. Later liet hij weten dat het hem spijt dat hij niet iedereen een veilig gevoel heeft gegeven. Elizabeth Holmes, de oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, moet ruim 11 jaar de cel in. In januari was ze al schuldig bevonden aan fraude. Holmes ontwikkelde een test waarbij ten onrechte werd geclaimd dat met een paar druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Ook zou de test laten zien welke ziektes mensen op latere leeftijd zouden krijgen. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting. De test bleek een gewone bloedtest te zijn. De Amerikaanse minister van Justitie heeft een speciaal aanklager aangesteld die toezicht gaat houden op de justitiële onderzoeken naar oud-president Trump. Het is Jack Smith. Hij werkte de afgelopen jaren als aanklager bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De onderzoeken richten zich op het optreden van Trump rond de bestorming van het Capitool en de manier waarop hij omsprong met vertrouwelijke documenten van de overheid. Hij bewaarde na zijn presidentschap mogelijk staatsgeheimen op zijn landgoed in Florida. Bij een opstand in een gevangenis in de stad Quito in Ecuador zijn minstens 10 mensen omgekomen. Aanleiding voor het protest was de overplaatsing van 2 gevangenen naar een extra beveiligde inrichting, zegt de directie. Oproerpolitie en militaire eenheden kwamen in actie om de situatie weer onder controle te krijgen. In de afgelopen 2 jaar zouden ongeveer 400 mensen in gevangenissen in Ecuador zijn vermoord. Bij een steekpartij in het stadsdeel Hoogvliet in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer stond in een achtertuin toen er een groepje mannen aankwam. Daarop volgde een ruzie waarbij iemand de man stak. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Een winkel van het modemerk Guess in Londen is tijdelijk gesloten en heeft de beveiliging opgeschroefd. Aanleiding is een oproep van kunstenaar Banksy aan winkeldieven om naar die zaak toe te gaan. Volgens Banksy heeft Guess zonder toestemming een aantal van zijn kunstwerken op kledingstukken gedrukt en daarmee ontwerpen ontvreemd. Daarom roept hij dieven op om kleding van Guess uit de winkel mee te nemen. Guess heeft nog niet gereageerd. Het weer, in het zuiden een enkele bui, daarna droog en zonnig, maxima tussen de 2 en 4 graden. Komende nacht kan het licht vriezen. Morgen bewolkt en regenachtig, in het noordoosten kans op natte sneeuw. Dan wordt het overdag 3 tot 8 graden. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Een grote liefde die je steeds weer opzoekt, waar je nooit echt samen mee bent. Tim Krabbe noemt het onverkrijgbaarheid en komt erover spreken. Morgen 7:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Het NOS Radio 1-journaal. Extreme woedeaanvallen, publieke vernederingen, intimidatie. De cultuur op de redactie van het populaire tv-programma De Wereld Draait Door was er jarenlang eentje van angst en structureel grensoverschrijdend gedrag. Concludeert de Volkskrant na de gesprekken met ruim 70 oud-medewerkers van die talkshow. En opmerkelijk, de omroep die het programma uitzond, dat was de VARA, later BNN-VARA, greep volgens de krant nooit fundamenteel in. Een van de auteurs van het stuk is Willem Veenstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Kun jij om te beginnen een voorbeeld geven van grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk? Nou ja, het is, we hebben ruim 70 mensen gesproken. En iets wat heel veel terugkomt is dat mensen van enkele centimeters afstand door hem worden toegeschreeuwd op een manier die nogal vernederend is. Vaak ten overstaan van allerlei collega's. Waarbij mensen tegen hen wordt gezegd, je kunt helemaal niks of je bent niets waard. Dit is lager dan MAVO-niveau. Dat soort dingen, dat werd heel veel gezegd. Ja. Nou was het niet alleen van Nieuwkerk, blijkt uit jullie reconstructie. Wie hielden die angstcultuur in stand? Nou, het was inderdaad niet alleen van Nieuwkerk. We zijn in de periode tussen 2005 en 2020 dat het programma liep, zijn er verschillende eindredacteuren geweest. Het zijn echt de leidinggevenden van de redactie eigenlijk. En onder hen waren ook enkele die, die hier eigenlijk aan meededen, een soort rechterhand van hem waren. En zich ook op die manier gedroegen. Een van hen is ook Djukovinja, die ook door veel medewerkers wordt genoemd. Zij zat er het langst en we hebben haar ook gesproken. En zij vertelt ook tegenover ons dat ze eigenlijk in een soort onmogelijke positie was beland, waarbij ze tussen de woede van Matthijs van Nieuwkerk en de redactie in moest manoeuvreren. En daardoor zelf ook dingen deed waarvan ze achteraf dacht, dat had ik niet zo moeten doen. Jullie hebben 70 oud-medewerkers gesproken. Een angstcultuur betekent dat mensen bang zijn. Waren ze ook bang om met jullie te praten? Een groot aantal wel. Dat heeft vooral mee te maken dat veel van hen nog steeds actief zijn, ook in de mediawereld. En als ons één ding duidelijk is geworden tijdens dit onderzoek, is dat die wereld, heel veel mensen ook echt enorm van elkaar afhankelijk zijn en van gunnen. En dat was bij hun, dat leeft natuurlijk bij hun ook heel sterk. Dus op het moment dat zij met ons zouden spreken, dan waren ze wel bang dat het gevolg had voor hun carrière. Dus we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd van we gaan. Het is een achtergrondgesprek in eerste instantie. Wij proberen een beeld te krijgen van wat er daar speelde. En we zullen, als jullie dat niet willen, proberen de dingen zo op te schrijven dat het niet naar jou persoonlijk herleidbaar is. Ja. En je zag dat mensen, dat voor mensen in het begin heel belangrijk was om überhaupt het gesprek te willen voeren. Mm-hmm. Voor ons was het belangrijk om een goed beeld te krijgen, dus om zoveel mogelijk mensen te kunnen spreken. Dus zo hebben we dat in eerste instantie gedaan. Wij waren wel verbaasd over het feit dat inderdaad zoveel mensen daar bang voor waren. Ja. Nu jullie dat beeld hebben, kan je dan ook zeggen hoe het zo mis heeft kunnen gaan? Nou, Het zal een aantal redenen hebben. Ik denk een daarvan is dat iets wat bijvoorbeeld Frans Klein, de toenmalig directeur van de VARA, nu directeur van de NPO, aanhaalt, is de grote druk van een dagelijkse talkshow, et cetera. Dat zegt iedereen. Nou ja, dat geldt natuurlijk voor heel veel talkshows. Dus dan zeggen mensen, je moet hier gewoon topsport leveren. Het is zo'n belangrijk programma, dat moet onder hoge druk. Dat is de enige manier om goede prestaties te leveren. Ja, en dat kun je ook natuurlijk voor een deel nog wel volgen, die redenering. Er werd altijd gezegd, dit is de Champions League. Dit moet je kunnen. Maar goed, dit geldt natuurlijk voor andere talkshows, geldt het ook in zekere mate. Maar wat wel en daar gebeurt verschil dit niet. Is, denk ik. Ja. Nee, daar, nou ja. Nou ja, voor, dat daar uitspraak doen, ja. Maar daar hebben wij geen aanwijzingen voor in ieder geval. Maar wat wel zo is dat er zijn in de loop der jaren zijn daar. Het was natuurlijk wel een programma met ongekend succes dat heel erg aan één persoon hing en de presentator hing. En in de loop der jaren zijn er echt wel veel signalen geweest richting ook de directie van VARA en later BNN VARA, dat het er daar stevig aan toe ging en op een gegeven moment zelfs veel te hard en ook grensoverschrijdend. Er zijn medewerkers die hebben zich gemeld bij Frans Klein. Er zijn zelfs publicaties geweest, een nieuwe revue in 2010, Privé in 2011, die echt wel stevig waren, waarin ook gewoon met naam en toenaam medewerkers werden genoemd. De afdeling personeelszaken van de BNN VARA heeft meermaals gewaarschuwd. En toch is er gewoon nooit ingegrepen. Nee, waarom is er nooit ingegrepen? Die vraag die hebben wij natuurlijk aan Frans Klein gesteld. Want dat was de man die de meeste waarschuwingen heeft gekregen. En hij zegt daarop, hij zegt eigenlijk, ik heb wel ingegrepen, want ik heb op een gegeven moment de bezetting van de redactie verhoogd. Dat is in ieder geval niet afdoende geweest. Want het is verder, de situatie is eigenlijk verergerd en niet veranderd. Want meer mensen werden hier slachtoffer van. Ja. En het was ook bekend dat mensen er ziek van werden. De verloopcijfers waren hoger dan waar dan ook. Dat wist hij ook. Dus verder is het een beetje invullen. Ik lees in jullie stuk, voor op de Volkskrant staat vandaag de burn-out-fabriek. Ik lees ook in het stuk dat mensen echt PTSS-klachten ervaren. Je zou verwachten dat als je dat ziet gebeuren, dat daar iets gebeurt. Dus waarom is dat niet gedaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk de belangrijkste vraag, denk ik, die wij ook nog steeds niet helemaal beantwoord hebben gekregen. We hebben die vraag ook gesteld aan de huidige directie van BNNVARA. En over het waarom zeggen zij eigenlijk ook niks. Ze zeggen wel dat het niet goed is geweest. Maar goed, we kunnen wel ons voorstellen natuurlijk. De Wereld Draait Door was een ongelooflijk succes met miljoenen kijkers iedere avond. Het was een geweldig programma. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. En dat voor de omroep en ook voor de NPO natuurlijk ook heel veel opleverde. Als het gaat om inkomsten, als het gaat om prestige. Ik kan me voorstellen dat het lastiger maakt om in te grijpen. Ja. Dat is geen goed. Ik vind dat je dat niet kan goed praten. Maar als je me vraagt om dat in te vullen, dan denk ik wel dat een rol heeft gespeeld. Wanneer hebben jullie Matthijs van Nieuwkerk benaderd? We hebben hem benaderd in oktober, 17 oktober, als ik het me goed herinner. Met het verzoek om hierover in gesprek te gaan. Dat wilde hij niet. We hebben aangegeven waar het over ging en dat het over beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag ging. En dat het ons goed leek om daarover te praten. Dat was geen optie. Hij gaf aan dat hij schriftelijk vragen wilde beantwoorden. Dus toen hebben we hem 2 weken later 27 vrij concrete vragen gemaild. En daarop gaf hij aan die ook niet meer te willen beantwoorden. En uiteindelijk is het is pas gistermiddag. We hebben hem donderdagavond hebben we hem het hele stuk laten lezen. Daar ging ook een lange onderhandeling aan vooraf. Mm-hmm. Want er waren allerlei eisen die gesteld werden waar wij vanwege ons journalistiek proces niet in mee konden gaan. Uiteindelijk heeft hij dat donderdagavond gekregen en heeft hij vrijdagmiddag gereageerd. En vervolgens die reactie... Een statement uitgebracht, hè? En nog een keer gereageerd. Want wat staat er in dat statement tot slot? Hij heeft 2 statements uitgebracht. De eerste statement, daar stond niet heel veel spijt in, eigenlijk. En het tweede statement, dat kwam 5 kwartier later. Daarin zegt hij wel dat dit een spiegel is die in zijn kamer blijft hangen. En dat hij, dat het hem spijt dat hij... ik vat het nu even samen in mijn eigen woorden. Mm-hmm. Maar dat hij dit niet gezien heeft en onvoldoende rekening heeft gehouden met mensen die hier, die het hier zwaar mee hadden. Maar lang gewacht dus met een verklaring en toen ook weer heeft aangepast dus van Nieuwkerk. Ja, dat was voor ons wel bijzonder om te zien, laat ik het zo zeggen. Nou. Dank voor je toelichting. Willem Veenstra, een van de auteurs dus van het stuk vandaag in de Volkskrant over de Wereld Draait Door. En ik ga daarover doorpraten met Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u het stuk las? Nou, de opstapeling van aantal getuigenissen, daar schrok ik wel van. Tegelijkertijd verbaasde me, de omschrijving van de cultuur verbaasde me minder. Waarom? We hebben ook bij de NVA wel in de loop der jaren meerdere mensen gehad die vertelden over de sfeer daar en dat het heel heftig was. En dat ze ook zeiden van hier wil ik niet meer werken. Dus het is niet... Het staat in onze ogen ook wel... dit is een excess, maar het staat toch ook wel voor een cultuur die breder ook in Hilversum aanwezig is. Maar u wist dus ook bij de NVJ dat dit gebeurde ook op deze schaal? Nee, niet op deze schaal, maar we wisten wel dat dit gebeurde. En we wisten ook dat er de angstcultuur die eigenlijk wordt omschreven... dat die aanwezig is. En dat, dat daar moeilijk de vinger op te leggen is, ook door ons. Want wij agenderen deze problematiek in wat bredere zin. De onzekerheid die gevoeld wordt... en de angst die ook gevoeld wordt door omroepmedewerkers bij dit soort programma's... agenderen we al jaren... Ook in het werkvoorwaardenoverleg, het CO-overleg, wat wij voeren met deze omroepen. En daar hebben we eigenlijk jarenlang ook geen thuis gekregen hierin. Hebben we toch, dus de manier waarop er met medewerkers achter de schermen om wordt gegaan. Dat is een proces wat al jaren bestaat bij omroepen zoals de VARA. Dat, hoe komt dat? In het verleden. Hoe komt dat dat al jaren bestaat? Dat is een. Je moet je voorstellen dat dit programma's zijn waar jonge journalisten heel graag werken. En dat is ook logisch. Ja, want het is inderdaad topsport. Het is heel leuk om natuurlijk voor een groot publiek te werken en daar ook succes te hebben. Maar tegelijkertijd worden die mensen dus achter de schermen ook behoorlijk. Ik zou bijna zeggen, net zo goed als dat in sommige andere sectoren ook wel gebeurt. Hè. Ik zou maar zeggen, het topsegment van de advocatuur, waar ook wel verhalen over zijn verschenen of in andere plekken. Worden echt uitgeleefd. En er wordt enorm, zeg maar, een beroep op hun gedaan. En ze krijgen tegelijkertijd totaal geen zekerheid. Dus dat betekent dat er een hele onveilige situatie eigenlijk ook op die werkvloer bestaat. Die Willem Veenstra ook al omschreef net. Ja, en ze krijgen geen zekerheid. Daarmee doelt u ook op korte contracten die gebruikelijk zijn bij dit soort programma's? Ja, je moet je voorstellen dat programmamakers achter de schermen eigenlijk gewoon vrij beperkt betaald worden. Maar dan vervolgens niet, hè, dus niet zoals presentatoren, echt een dik salaris krijgen en dan bij gesprek een aantal jaren. Nee, ze krijgen gewoon een heel normaal salaris. En vervolgens worden ze wel elk jaar, wordt zo'n contract al dan niet verlengd en worden ze van de ene omroep naar de andere gestuurd. Als je geluk hebt. Ik heb zelf ook natuurlijk veel in de media op verschillende plekken gewerkt. En ik heb ook wel op 3 maandelijkse contracten bijvoorbeeld gewerkt. Nou ja, dat soort excessen waren er ook. Zijn er misschien iets minder nu, omdat we daar wel iets aan hebben kunnen doen. Maar je ziet inderdaad 3 maandscontracten, 9 maandscontracten. Mensen die jarenlang, zeg maar, op dit soort tijdelijkheid voort moeten. Ja, en dan is natuurlijk de stap om melding te maken van de misstand is minder, makkelijk. Dat je niet meer je baan kwijtraakt, ja. Dat zie je natuurlijk ook wel in de anonimiteit, zeg maar, van hoe er nu te woord wordt gestaan. Die afhankelijkheid bestaat nog steeds. Dus wij hopen vooral dat dit soort verslagen, en dit is natuurlijk een excess, maar dat dit soort verslagen ertoe leidt, dat er ook niet alleen een verandering in cultuur bij dit programma, dit bestaat niet meer, maar dat er bij die omroepen natuurlijk ook echt een verandering op gang komt. Ja, nou hebben we BNNVARA, de NPO en Matthijs van Nieuwkerk ook benaderd, hè, want ze hebben in een statement gereageerd in de krant. We hebben ze ook benaderd om hier in de uitzending een toelichting te geven. Dat wilden zij niet. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat is natuurlijk toch wel te betreuren. Ik denk dat ze juist nu een stap naar voren zouden moeten zetten. En moeten zeggen van dat het inderdaad een heel goed zou zijn als er iets aan die cultuur zou veranderen. En wat daar dan voor nodig is. En nogmaals, zoiets als een meer zekerheid over contracten, waardoor er een andere cultuur bij dit soort programma's kan ontstaan, is denk ik in ieder geval een hele goede stap waar wij als NVA opnieuw voor zullen inspannen. Ja. Helder. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dank u wel. Radio. Het is 18:07. Het NOS Radio 1 Journaal. En ook in de talkshows werd gisteravond Matthijs van Nieuwkerk uitgebreid besproken. Op 1 daar zat Omroep Max-baas Jan Slachter aan tafel. Hij vond dat de directie van BNNVARA ook in die uitzending had moeten zitten om het te hebben over de situatie. Wij zijn ook hier naartoe gekomen en we hebben dit stuk gelezen. BNNVARA had hier aan tafel moeten zitten. En maar die wat had jij gedaan dan? Wat had jij gedaan? Hoe bedoel je? Jan? Nou ja, je bent omroepbaas. Ja. Wat had jij gedaan? Ik heb veel presentatoren. Als ik ben ook nu wel eens op jouw boos. Bureau lag. Ik ben ook wel eens boos, maar dat is misschien 2 keer per jaar. En ik vind dat ik dat ook mag zijn. Weet je wel? Ja, maar wat had je gedaan dan? Maar dan had ik hier nu gezeten. Alles wat er nu in staat, want zij zijn vermoedelijk ook wel gevraagd door de Volkskrant, wat vinden jullie ervan? Dan had ik hier gezeten. Maar Slachter vond ook dat Van Nieuwkerk niet alleen als een monster moet worden neergezet. Denk nou ook niet. Ik was laat bij Albert Heijn. En er was een vakkenvuller die had de hagelslag verkeerd neergezet. Je wil niet weten hoe die bedrijfsleider tegen die jongen tekeer ging. Ja, dat is het gebeurt niet goed. Dat is niet goed. Maar ik wil ook niet hebben dat we nu hier Matthijs van Nieuwkerk neerzetten als een monster, die ons ook heel veel heeft gebracht. We hebben allemaal geapplaudisseerd voor hem, omdat hij ons hele mooie televisie bracht. Ja, en in Jinek zat ze Özkan Akyol, die is bevriend met Van Nieuwkerk. En hij zei dat er ook naar het systeem om Van Nieuwkerk heen gekeken moet worden. Maar op een gegeven moment ga je nadenken over de mensen daar weer omheen. Dus de mensen die een soort controlerende macht zouden moeten zijn. Dus de omroep, de NPO. Er was een bedrijfsarts, was dat geloof ik? Arbo-arts, ik weet niet precies. En van, ja, wat hebben die precies gedaan? Wat was hun rol? Nou ja, daar krijg je ook een beeld van. Mm-hmm. En dat is ook niet zo vrij. Dus er wordt nu heel erg op de man gespeeld. En dat is terecht. Ik ga niet hier hem verdedigen. Dat had hij helemaal niet moeten doen. Maar volgens mij is het wel een heel grote systeemfout ook. Ja, dan ging het in Nieuwsuur over iets heel anders. De handel in stikstofrechten. Als een boer stopt, mag hij zijn stikstofvergunning doorverkopen, zodat er in de buurt kan worden gebouwd. Maar soms wordt die vergunning helemaal niet gebruikt voor projecten in de omgeving. Zoals bij boer Ruitenbeek op de Veluwe. Ja, het was de eerste bedoeling dan voor knooppunt Hoevelaken. En later hoorden we dat het ingezet wordt voor de verbreding van de A27. Maar kan dat zomaar? Want dat knooppunt Hoevelaken ligt hier vlakbij, maar de A27 is een stuk verder weg. Ja, maar er hebben zoveel juristen erover gebogen en ze waren eindeloos bezig om alles goed op papier te zetten. En er zijn bureaus die bemiddelen bij de verkoop van stikstofvergunningen. Het lijkt erop dat vaak de hoogste bieder wint. Dat moet stoppen, vindt ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Juist in tijden van schaarste, in tijden dat we de natuur moeten herstellen, in tijden dat er ten onrechte ook ondernemers zijn, pasmelders die geen vergunning hebben, die moeten we als eerste recht doen en weer van een vergunning voorzien. Juist in zo'n tijd moet de overheid de regie naar zich toe trekken en die vrije stikstofmarkt veel beter ordenen. En in Met het oog op morgen een gesprek met radio-dj Ferry Maat. Het raadhuis in Hilversum krijgt vandaag een nieuwe klok in het carillon. En dat wordt gevierd met een melodie die in 1958 door Maat is gecomponeerd. En die was toen 11 jaar. Hij werd daar vorig jaar over benaderd door een Beierdiersvereniging. Hij zegt, heb je daar nog muziek van? Heb je nog een opname? Ik zei, nou, helemaal niet, dat deden we niet in die tijd. Maar ik kan het nog zo uit mijn hoofd, kan ik het zingen. En daarna was er een kleine verrassing voor Maat. Want we hebben inderdaad dat carillon die de melodie speelt. Laten we even luisteren. Ja, precies. De reactie tevreden? Klinkt het goed? Ja, helemaal goed, joh. Hartstikke leuk. Ja, dit is exact het melodietje. Ja, precies zoals hij zich herinnerde, wou ik al zeggen, Dorold. Ja. En dat was op radio en televisie gisteravond. Ja, Dorold is hier met de voorpagina's van de kranten. Ja, serieuze zaken. De witwaszaken rond Jumbo-topman Van Eert breidt zich uit, schrijft de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er een verband is met het paardenfokbedrijf Nijboer Stables in Assen. Dat bedrijf is zelf ook onderdeel van een ander witwasonderzoek. Bij een inval 4 jaar geleden vond de politie ruim 750.000 euro. Mogelijk zou het gaan om drugsgeld. Volgens nu.nl is Nederland nog steeds Europees kampioen deeltijdwerken. In de afgelopen 3 maanden is het aantal mensen dat maar een paar dagen in de week werkt gestegen. Opmerkelijke ontwikkeling vinden onderzoekers omdat de banen nu juist voor het oprapen liggen. Mogelijk komt deze toename doordat sommige bedrijven maar voor een paar uur in de week personeel zoeken, zoals supermarkten, die alleen voor koopavonden extra handen nodig hebben. En Trouw schrijft dat veel coronavaccins worden vernietigd omdat er nu minder vraag naar is. Volgens een adviesbedrijf in de zorg zijn er ruim 1,3 miljard vaccins vernietigd. Deze verspilling komt onder andere door het inkoopbeleid van de rijke landen. Die hebben de vraag naar coronavaccins flink overschat. En daardoor raken sommige vaccins over de houdbaarheidsdatum. Dankjewel, Dorald. Er is een tekort aan fotorolletjes. Veel jonge mensen die hebben interesse voor analoge fotografie, met fotorolletjes dus. Zoals bij de fotovakschool, tegenwoordig de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. En verslaggever Bart Kamphuis sprak daar in de donkere kamer met Daisy Boon en haar docent Maurice Brands. Kijken we even welke foto willen we. Ja. Nou, de middelste. En dan kun je die rode knop induwen en dan zakt die automatisch. Gewoon klik. Ja. En dan, als je dit omhoog doet, kan je hem even verschuiven. Hier zet je hem aan. Ik werk hier nu 15 jaar bij de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie. En ik heb nog doka-lessen gegeven. Op een gegeven moment door de opkomst van de digitalisering zijn we daar eigenlijk mee gestopt op alle vestigingen. En dat is inmiddels alweer 9 à 10 jaar terug dat we stopten. Toen is er dus een gat geweest van analoge fotografie, zeg maar. Ja. En sinds 2 jaar zijn we er weer mee bezig. Hoe is dat gekomen? Waarom kwam dat weer op? Ja, ik liep zo rond. Ik zag al die studenten verknocht zitten achter die laptops. Een beetje solistisch aan het werk. En ik dacht van, dat volgens mij kan dat ook anders. Ik denk, als ik terugdenk aan mijn eigen studententijd in de donkere kamer, stonden we altijd gezellig met elkaar te kletsen. En we waren elkaar aan het bemoeien met het werk van, die foto is te donker, die is te licht. Ik zou die selecteren bij die. Omdat je veel langer bij elkaar stond. Dus het was veel socialer, het aspect van de doka en de analoge fotografie. En ik dacht, dat sociale aspect, dat wil ik terug oppakken binnen de school. Dan mag jij hem ontwikkelen voor mij. Ja, hij is nu wel beter belicht. Mooi, ja. Mooie zwarte. Ja. Ja, het is wel echt een hele leuke groepsfoto. Hè? Is heel spannend. Heel grappig. Grappig was eigenlijk, vond ik, dat ze ik introduceerde dat bij de studenten. En toen zei ze, oh, dat is een nieuw medium. Analoge fotografie, dat vond ik wel heel frappant. En ik, voor mij was het natuurlijk niet het nieuwe medium, maar ik heb dat eigenlijk altijd erin gehouden. Dat verraste mij, die uitspraak van de studenten. Nieuw medium, analoge fotografie. De studenten vonden dat aantrekkelijk, blijkbaar. Ja, ja. En waar zit die aantrekkingskracht in? Ja, ik denk toch dat samen zijn inderdaad. Maar ook de opkomst van dat magische moment, dat het beeld opkomt, dat wauw-effect. Want dat liet ik kan me goed erin dat ik hier stond, dat ik dat de eerste keer liet zien met een eigen negatief. De hele groep stond om me heen en iedereen, wauw, wat is dit? Het is magie. Oké, dan gaan we eens even kijken onder de daglichtlamp hoe het eruit ziet. Het is nog een beetje zwaar, hè? Nog een beetje donker. Dus dan kunnen we wat verder diafragmeren, dat er wat minder licht uit de vergrotingskoker komt. Wat leer je hier nou van? Nou, je leert hoe je de foto dus belicht en nu is die dus te donker. En met digitaal kan je natuurlijk in Photoshop gewoon lekker met schuifjes meteen goed doen. Ja, en hier doe je toch dat hele proces weer nog een keertje opnieuw. Hiermee leer je wel echt gewoon rustig je tijd te nemen. Het kan fout gaan, dus je moet misschien een keertje opnieuw doen. Ja, en van die fout leer je en dan kan je het perfect doen. Dat is ook handig in andere aspecten van het leven. Ja, precies. En de producent Kodak die wil de productie van fotorolletjes weer opschroeven. Het Amerikaanse bedrijf heeft de afgelopen anderhalf jaar 300 mensen aangenomen om weer meer rolletjes te gaan maken. Het is tijd voor muziek. De Franse band Phoenix heeft zijn nieuwe plaat deels opgenomen in het Louvre in Parijs. Tussen de eeuwenoude kunstwerken. En dit nummer heet dan ook heel toepasselijk Artifacts, oftewel kunstwerk. Hier is Phoenix. Before you were born, before you were one, before you were. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Kan ik die energieprijs dan weer doorberekenen aan mijn klanten? En met deze inflatie moet ik misschien anders gaan inkopen? Oh, ik zit ook nog met die belastingschuld. Hoe ga ik die betalen? Als ondernemer komt er nu veel op je af. Check daarom kvk.nl voor kennis waar je direct iets mee kunt. KVK. Hou vast voor ondernemers. Morgen bij Human, dwarsdenkers. Gesprekken met mensen bij wie hun denken en daden extreme vormen aannamen. Hoe kijken ze er nu tegenaan? Dierenmishandeling, vond Mark, vroeg om radicale acties. En zo belandde hij in de gevangenis waar de twijfel toesloeg. Dwarsdenkers. Morgen bij Human. Om 11:50 op NPO 2. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, hier is Dorald Megens. Omroep BNN-VARA noemt het pijnlijk dat er niet is gereageerd op misstanden bij het tv-programma De Wereld Draait Door. Daar was achter de schermen sprake van grensoverschrijdend gedrag en een angstcultuur. Presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren hadden extreme woedeaanvallen, zeggen tientallen oud-medewerkers vandaag in de Volkskrant. In Ecuador zijn bij een opstand in een gevangenis zeker 10 mensen omgekomen. De gevangenen waren het niet eens met de overplaatsing van 2 bendeleiders naar een andere, extra beveiligde gevangenis. De oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, Elizabeth Holmes, moet ruim 11 jaar de cel in vanwege fraude. Ze ontwikkelde een test en claimde daarbij dat daarmee een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Uiteindelijk bleek het te gaan om een gewone bloedtest. Bij een steekpartij in het stadsdeel Hoogvliet in Rotterdam is vannacht een man gewond geraakt. Hij stond in de achtertuin toen hij ruzie kreeg met een groepje mannen dat passeerde en een van hen stak hem. Mogelijk heeft het slachtoffer bij de ruzie ook iemand gestoken, zegt de politie. Gaan we naar Weerplaza, naar Wouter van Bernebeek. Ja, Wouter, het is ineens koud, hè? Ja, klopt. Het scheelt bijna 10 graden met gisteren. De vorstgrens, want een deel van het land vriest het al inmiddels. De vorstgrens ligt zo'n beetje vanaf de kop van Noord-Holland naar de Achterhoek. Daar ligt de temperatuur al onder het vriespunt en die grens breidt zich langzaam naar het zuiden uit. Zal zo'n beetje de grote rivieren gaan bereiken. En vanmiddag loopt de temperatuur dan uiteindelijk wel op tot iets boven nul. Zo'n 2 graden in het noorden en 5 graden in het zuiden van het land. En daarbij breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dus het wordt wel op veel plaatsen een hele mooie dag. En blijft dat voorlopig zo? Is nu de winter begonnen? Nee, het is echt van korte duur. Komende nacht verloopt nog heel koud. In het oosten van het land kan het plaatselijk -6, misschien zelfs wel -7 worden. Maar morgenochtend neemt de bewolking alweer toe. En in de loop van de dag gaat het dan regenen. En misschien dat die regen in het oosten van het land nog even wordt voorafgegaan door wat natte sneeuw. Maar veel zal dat niet voorstellen. En achter dat regengebied, ja, dan loopt de temperatuur toch weer op naar 5 tot 10 graden. En in de nieuwe week is het zacht en wisselvallig met dagelijks wel kans op wat regen. Wouter van Bernebeek, dank je wel. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. Met een herhaalprik tegen corona... ben je weer beter beschermd. Dat is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Zo worden er minder mensen ziek en kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. We doen alles voor de volgende generatie. En daarom rijd je in een Corolla Cross Hybrid SUV niet alleen met alle comfort, maar ook tot 50% van je tijd elektrisch. Stel hem nu samen op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf €252 bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het nieuwste, bloedspannende deel uit de Joona Linna-serie Spin van schrijversduo Lars Kepler. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Als bondscoach is hij ongenaakbaar. Maar wat weten we eigenlijk van de voetballer Louis van Gaal? Louis van Gaal? Wat een scoren. Oh, wat is dat? Herkennen we in de speler al de latere topcoach? Andere Tijden Sport zocht en vond bijzondere beelden. De voetbaljaren van Louis van Gaal. Morgen, 10:30, NPO 1. Het is 6:30. Meer dan de helft van de migranten die vorige week in Frankrijk aankwamen met de Ocean Viking is mogelijk van de radar van de Franse autoriteiten verdwenen. De migranten kwamen vorige week aan, na wekenlang op zee te hebben gedobberd. Italië weigerde dat schip toe te laten en dus schoot Frankrijk te hulp. Frankrijk-correspondent Frank Renhout, hoe kan dat? Hoe kunnen die migranten nou opeens verdwenen zijn? Nou, dat komt vooral eigenlijk door de regels die er zijn. De wetten die de rechten van migranten beschermen in Frankrijk. De bijna 200 volwassen migranten die aan boord waren van de Ocean Viking, die werden na aankomst in Frankrijk opgesloten in een vakantiepark. Ze mochten daar niet weg, stond politiebewaking bij de deur. En de rechter heeft nu in hoger beroep besloten dat dat onterecht is. Je mag migranten niet zomaar zo lang vasthouden. Tegen een eerste groep van 123 volwassen migranten is nu door de rechtbank gezegd: jullie mogen je nu na een week vrij bewegen. Dus ze kunnen dat vakantiepark gewoon verlaten en weggaan. Ja, en er zaten ook jonge mensen op het schip, hè? Minderjarigen. Wat is daarmee gebeurd? Ja, er zaten op de Ocean Viking 44 minderjarigen zonder ouders, dus kinderen alleen. Die mag je volgens de Franse wet ook niet opsluiten. Dus die werden bijvoorbeeld in hotels ondergebracht door de Franse jeugdzorg. Maar zeker 26 van die 44 kinderen zijn daar al weggegaan. Dat mag ook, want ze mogen dus niet worden vastgehouden. Nou, die kinderen zijn de deur uitgelopen en die leven nu ergens illegaal. Niemand weet waar ze zijn. Nee. Nou, als je die kinderen optelt bij de volwassenen waar we het net over hadden, hè, die zich vrij mogen bewegen van de rechter, dan heb je het dus over de overgrote meerderheid van de migranten van de Ocean Viking, die nu vrij is om te gaan en staan waar ze willen. En waarmee ze dus van de radar van de Franse autoriteiten kunnen verdwijnen. En komt er dan nog een asielprocedure op gang voor die mensen? Nou, dat is dus ontzettend ingewikkeld geworden inderdaad. Want de Franse immigratiedienst heeft al gezegd dat de meeste van de migranten van Ocean Viking geen recht hebben op asiel. Maar ja, als dat dezelfde mensen zijn die nu van de rechter gewoon vrij mogen rondreizen, ja, dan zullen die mensen ongetwijfeld vertrekken en weggaan, doorreizen. En dan kunnen ze in Frankrijk niet worden uitgezet. En dat is natuurlijk wel wat de regering wilde doen, hè. Als je geen recht hebt op asiel, dan moet je terug naar je vaderland, is het idee. En dat wordt natuurlijk heel moeilijk als die mensen gewoon kunnen vertrekken. Nou, van de 234 migranten zouden er trouwens 66 wel de asielprocedure in kunnen. Maar die mensen zullen weer verdeeld worden over andere Europese landen, zeggen de Fransen. Kortom, het is eigenlijk een soort vreemd schaakspel met mensen geworden, waarbij iedereen de schaakstukken verzet en niemand precies weet wat de ander doet. En nou is het in Frankrijk natuurlijk het asieldebat ook, wordt ook heet gevoerd, net als hier. Hoe wordt dan op deze situatie gereageerd in de politiek? Ja, je hebt gelijk, migratie is al een tijdje een heet hangijzer hier in de Franse politiek. Met name rechtsradicale partijen, ook gewoon rechtse partijen, die pleiten voor een streng migratiebeleid. En daar scoren ze goed mee in de opiniepeilingen. Dus de regering van president Macron, ja, die zit een beetje in de verdrukking. Die wil laten zien dat ze ook wel streng is. Over de Ocean Viking heeft bijvoorbeeld de rechtsradicale Marine Le Pen gezegd dat de regering de grip kwijt is op de migranten. En Macron heeft daarop weer gereageerd door te zeggen dat hij volgend jaar met een nieuwe, strenge migratie- en asielwet komt. Maar ja, tegelijkertijd wil president Macron de linkse kiezers niet voor het hoofd stoten. Dus hij wil ook weer een humanitair beleid voeren. Maar goed, dat is toch een soort evenwichtskunstje. En ontwikkelingen rond de Ocean Viking laten zien dat zo'n evenwichtskunstje niet echt makkelijk is. Dankjewel, Frankrijk-correspondent Frank Renhout. Ja, u hoorde het net al in het weerbericht. Het was een koud vannacht en komende nacht duiken die temperaturen nog verder onder nul. Dat betekent dat grote steden de koudweerregeling laten ingaan voor daklozen. Mensen die op straat slapen kunnen nu bij de opvang terecht. Een van die plekken in Utrecht wordt gerund door Simon de Jong. En verslaggever Onno Beukers keek met hem mee. Het vriest nu nog niet. Het miezert wel. Het voelt ook al wel koud. Zullen we even naar binnen gaan? Ja, het is behoorlijk guur weer. Kom snel naar binnen. Dit is eigenlijk een van de belangrijkste plaatsen van de opvang, denk ik. Dit is waar de deur open gaat, zeg maar, en waar je mensen kan verwelkomen. En een hartelijk welkom, zeg maar, dat is het beste begin volgens mij van de periode. De koudweerregeling is ingegaan dit weekend. Eigenlijk vandaag de eerste dag. Is de deur al veel open en dicht gegaan? Ja, eigenlijk continu. We lopen heel de dag door eigenlijk naar de deur inderdaad om mensen te ontvangen. De aanloop is behoorlijk. We zitten vanavond denk ik op iets meer dan 30 gasten. Dus dat is een behoorlijk aantal mensen die vanavond niet buiten hoeven te slapen, zeg maar, en die het toch binnen onderdak hebben. You come for a place to sleep? Ja. Yeah. Yes. Do you have a passport or an ID card? Yeah, yeah. Yes, can I see it maybe? Ja. Yeah. Het is een hele diverse groep zeg maar die zich aanmelden zeg maar voor opvang. Deze meneer komt net binnen. Ja, deze meneer komt net binnen, dus hij geeft aan dat hij uit Oekraïne komt. Dus dan ga ik inderdaad kijken of dat het geval is. En dan is er zeg maar een andere opvang zeg maar waar meneer opvang beroep op kan doen. Dus dan ga ik proberen om hem daar zeg maar naartoe zeg maar te kunnen doorverwijzen. Dus dat gaan we zo even uitzoeken inderdaad of dat het geval is. You are welcome inside, so you can go to the canteen. My colleague will show you the place. There you get something to drink, something warm. And then I'm going to make some calls and going to see if I can find a place for you to sleep. Okay? De koud weerregeling. Ja, die is weer ingegaan. Wanneer kunnen mensen hier dan terecht? Het uitgangspunt zeg maar, van de koud weer is zeg maar, dat iedereen die op straat slaapt zeg maar, binnen kan slapen. Om mogelijke gezondheidsschade zeg maar, bij de dak- en thuislozen zeg maar, te voorkomen. De koud weerregeling wordt in G4-verband afgekondigd. Dus de vier grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Zeg maar, die kijken eigenlijk samen zeg maar, naar de weersvoorspellingen zeg maar, op langere termijn. Zodra de gevoelstemperatuur onder de 0 graden gaat, dan gaat eigenlijk de extra opvang open. En is iedereen die normaal zeg maar, buiten slaapt ook welkom om binnen te zijn. Buiten staat de tent. Daar mag gerookt worden. Dat was in december 7 jaar geleden. En heb ik een rioolbuis. Heb ik van twee kanten dichtgemaakt met plastic. Vuilzakken. Gaten ingemaakt. En heb ik ingeslapen. En toen belde ik mijn moeder op. Ik zei, mama, ik dacht dat ik de bodem had bereikt, maar nu heb ik echt de bodem bereikt. Wat betekent het als er niet een mogelijkheid zou zijn als het vriest en om binnen te slapen? Dat betekent dat je heel veel mooie mensen kapot maakt. Want dat is wat er dan gebeurt. Mensen overlijden dan. Exact. We hebben hier kleding die gedoneerd is. Ook van de kringloop, zeg maar. Die doneert het zeg maar, aan de opvang. Met de labels erop, hè. Overhemden, t-shirts. Maar de bakken bovenaan, daar staat truien op. De truien gaan snel, ja. Sommige dingen die zijn altijd snel schaars. Dus, De bakken met truien, er staan vier bakken, maar twee zijn er al leeg. Ja, ja klopt, ja. En ook de jasjes zie je, zeg maar, dat die ook over een groot deel weggegeven zijn vanavond. En schoenen idendito. Dus dat zijn altijd bepaalde items die dan meer of minder gewild zijn. En de deur, die blijft nog even open hier? Ja, de deur die blijft in principe de hele nacht open. Dus iedereen die die zich nog aanmeldt zeg maar, gedurende de avond of de nacht, zeg maar, die is van harte welkom. Ik hoop dat het... Natuurlijk, ze doen hun best. En ik hoop dat we een stukje liever voor elkaar kunnen zijn. Die opvang blijft open zolang de gevoelstemperaturen in de nacht onder nul zijn. Dat betekent waarschijnlijk dat de mensen die nu worden opgevangen na het weekend weer op straat slapen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Maleisië stemt voor een nieuw parlement. En voor het eerst mogen ook jongeren tussen de 18 en de 21 meestemmen. Vraag is, leidt dat tot een politieke omslag voor een land dat bekend staat om zijn oude politiek en corruptieschandalen? Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Ja, de leeftijd is dus verlaagd om te mogen stemmen. Waarom? Veel redenen. In eerste instantie logica. Op je 18e ben je ook in Maleisië volwassen en draag je alle verantwoordelijkheden voor de wet. Dus dan zou je ook het recht moeten hebben om te kunnen stemmen over die wetten. Maar het was ook bedoeld om een paar structureel ingesleten problemen in de Maleisische politiek op te lossen. Na een decennium van crisis en instabiliteit. Er zijn nu zo'n 5 miljoen potentiële stemmers bijgekomen door de verlaging van de stemleeftijd. Dus men hoopte vooral dat jonge Maleisiërs progressiever zouden zijn. Dat ze niet meer automatisch gingen stemmen op de partij van hun bevolkingsgroep of van hun religie. Dat gebeurt namelijk op dit moment heel veel in Maleisië. Dat mensen meer de groep volgen waar ze bij horen dan dat ze echt stemmen op argumenten. Ja. En men hoopt dat de jonge Maleisiër daar wat gevoeliger voor is. En is hij dat ook? Nee. Dat is een beetje een bot antwoord. Maar de verwachting is eigenlijk gewoon dat het heel erg zal tegenvallen. In eerste instantie gaat het een beetje tegenvallen omdat weinig jonge Maleisiërs van plan zijn gebruik te maken van een nieuw stemrecht. Dat is niet iets heel Maleisisch. Dat is gewoon wat je in bijna de hele wereld ziet. Dat veel jongeren toch thuis blijven. Maar de jongeren die wel gaan stemmen, die blijken in veel gevallen net zo conservatief als hun ouders. Juist omdat ze eigenlijk slecht geïnformeerd lijken. En dan maar stemmen wat hun ouders stemmen. Ja, en die stemmen dus op de partij van hun bevolkingsgroep of van de religie. En dat blijkt juist een beetje een tegenvallen voor de mensen die hervorming willen. Want het maakt de oude partijen daarmee, door het ingewikkelde kiessysteem in Maleisië, uiteindelijk zelfs machtiger, omdat er meer jongeren dus ook gaan stemmen op die oudere partijen. Ja. Wat zijn de grote thema's? Zoals in veel landen de economische stabiliteit. De prijzen zijn ook in Maleisië aan het stijgen. En de mensen daar die maken zich er grote zorgen over. Dus met afstand het belangrijkste thema. Maar men wil ook eindelijk eens wat politieke stabiliteit in het land. In 2015 kwam het zogenoemde 1MDB-schandaal naar boven. Daarbij bleken politici zeker 10 miljard euro geplunderd te hebben uit de schatkist. Op de bankrekening van de toenmalige premier zelf stond liefst 700 miljoen euro. Nou, hij werd afgezet, opgevolgd. Die regering viel ook weer vrij snel. Toen kwam de partij weer aan de macht. Waaronder dat schandaal heeft plaatsgevonden. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. En dat is het ook. Dus moet je nagaan, als je als Maleisië jarenlang onder die chaos hebt geleefd, dan ben je er behoorlijk klaar mee. Dan wil je stabiliteit. Dankjewel, Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. En dan is Dorad hier met het sportnieuws. Raymond van Barneveld staat in de halve finales van de Grand Slam of Darts. Gisteravond versloeg Van Barneveld de nummer 1 van de wereld, Gerwin Price. Aan het begin van de wedstrijd ging het gelijk op, maar op een gegeven moment keek Barney tegen een flinke achterstand aan. Daar liet hij zich niet door van de wijs brengen, zegt hij bij Viaplay. Ik heb echt lek voor lek ben ik gaan spelen en kom op. Eigenlijk dacht ik alleen maar aan mijn kleinkinderen. Ze zaten te kijken vanavond, dat weet ik. En ik denk van, ik ga gewoon niet opgeven voor hun, want ze kijken vanavond tv. Ze mogen langer opblijven. En hoe mooi is het om opa te zien winnen, toch? Ja, zo kwam opa in de halve finales. Morgen speelt Van Barneveld die halve finale. De tegenstander is nog niet bekend. Gisteravond is er in Tialf geschaatst voor de wereldbeker. Onder andere de 1000 meter voor de vrouwen stond op het programma. Jutta Leerdam was net als vorige week de sterkste. Verrassend was de podiumplaats voor de 20-jarige Isabel Greveld, die vorige week nog in de B-groep reed. Ze werd derde in een persoonlijk record van 1:14:54 en zag dit zeker niet aankomen. Nee, eigenlijk niet. Hoe kan dit? Ik voelde dat het heel goed ging, maar ik snap het eerlijk gezegd niet. Omdat je nu snelheden haalt die je nog nooit gehad hebt natuurlijk. Nee, klopt. Ik zat ook op het bord te kijken en ik denk, 17:09, 7:0, bizar. En dan voetbal. Het wordt tijd dat Brazilië weer het WK gaat winnen. Oh. Dat zegt oud-voetballer Kaká in de Telegraaf. 20 jaar geleden won hij het WK in Zuid-Korea en Japan. En ik denk dat Brazilië nu ook weer grote kans maakt, omdat het elftal veel nieuwe spelers heeft die voor Europese topclubs spelen. Hij verwacht het meest nog van de nog maar 30-jarige Neymar, die in zijn ogen betere papieren heeft om uit te groeien tot de ster van het toernooi dan de stuk oudere Lionel Messi, dan wel Cristiano Ronaldo. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Dorald. Alsjeblieft. Wat is de populairste snack in Duitsland? Waarschijnlijk denkt u dan braadworst, maar nee, het is de dunner. Broodje vlees is uitgegroeid tot een geliefd onderdeel van de cultuur. Maar ook daar heeft de inflatie hard toegeslagen. Dat raakt veel mensen, hoort correspondent Charlotte Weijers. Een dunner hätte ich gern. Normaal of chicken? Normaal. Het is de lunchtijd hier bij Otti Grill, een dönerzaak in het hart van Berlijn. Veel mensen uit de buurt die hier even een snelle hap komen eten. Döner met sauce? Ja, met een. Nou, daar betalen ze steeds meer voor. Dank u. Nog 1 euro teurer. En schijnt jetzt hier ook 6 euro. Minstens 6 euro betaal je inmiddels. En dat is alweer een euro meer sinds de laatste keer dat deze meneer hier was. Het is veel teurer, ja. Het is echt schrikken voor veel Duitsers. Want heel lang kon je voor 3,50 een broodje krijgen en ja, je buik vol eten. En dat maakte de hap juist zo immens populair, zeker hier in Berlijn. Wie wil ik mijn Döner? Alles komplett. Was is met salat? Alles komplett. Bretterschaf, knoblauch, alles komplett. Een Fanta Exotic maakt dat Ganze perfect. Ali Otman is eigenaar hier van Otti's Grill. Seit 95. Hij zegt dat er bijna niemand in de stad is die al langer döner verkoopt dan hij. Also ich bin denk ich mal einer der ältesten hier. Maar zulke prijsstijgingen als nu heeft hij nog nooit meegemaakt. Maar dat wat jetzt auf uns zukommt, is niet meer normaal. En hij moet dus ook zijn broodjes wel duurder verkopen. Want door de hoge inflatie is alles wat hij moet inkopen veel duurder geworden. Fangen we met het vlees aan, met het dönerfleisch. Het begint met het vlees. We hebben am Jahresanfang 4,60 euro voor een kilo bezahlt. Jetzt zahlen we 8 euro. Gas is extreem gestiegen. De gasprijs is gestegen. Maar het gaat ook om zaken zoals olie of mayonaise. Ketchup, pommes, is alles tussen 30% en 300% gestiegen. En dan hebben we ook nog dat mindestloon. Dat... Ja, genau, dat komt ook nog dazu. Het minimumloon is sinds kort gestegen. Volgens de wet moet dat nu minstens 12 euro per uur zijn. En dat betekent dus ook hogere werkgeverskosten, hogere personeelskosten. Mijn vrouw moest ik schon mal kündigen. Zijn vrouw moest hij al ontslaan, omdat hij het zich niet meer veroorloven kon. Also, ik heb me jetzt im Moment zwischen 30% en 40% Umsatzrückgang. 30% tot 40% minder klanten heeft hij inmiddels. De Compositor, even verderop, is echt een deuner-hotspot. Zetten meerdere zaken bij elkaar. Dönerparadies, offensichtlich merkt man das. Meine Welt ist vom Kotti bis zum Hermannplatz. Bevor du hier den Bösen markierst, bekommt dieser Sarrazin hier ein Döner serviert. Een goede plek dus om te vragen hoe dönerliefhebbers naar die stijgende dönerprijzen kijken. Ja, natuurlijk unnötig. 6,50 is teuer. Twee jonge jongens hier op het terras van een dönerzaak, die zijn niet blij. Wie viel was früher? Früher, 3 euro. Manchmal oder 2,50 euro damals. Het was zo een jaar, twee jaar, hè, oder? Ja, toch. 2-3 jaar zo. Ja. Een paar jaar geleden betaalden we nog maximaal 3 euro, zeggen ze. Dank u voor deze tolle außenpolitiek, dat die energie jetzt zo teuer geworden is. Zijn ze flink chagrijnig? Die prijzen die stijgen door de oorlog en de energiecrisis, zegt ze. En ja, dat vindt ze ook de schuld van de regering. Onder andere, ja. Juist omdat dit broodje vlees zo geliefd is bij iedereen, is de deuner ook politiek. Vorige bondskanselier Angela Merkel liet zich graag fotograferen in deunerzaken. En de huidige bondskanselier die wordt nu zelfs met die stijgende deunerprijs geconfronteerd. Olaf Scholz. Dat is een filmpje dat nu rondgaat op sociale media. Je ziet Olaf Scholz die naar zijn auto loopt en op straat roept iemand naar hem. Ik zal 8 euro voor een deuner. Deuner, 8 euro. Praat toch met Poetin. Ik wil maar 4 euro voor een deuner betalen. Reden met Poetin. Ik wil 4 euro voor een deuner betalen. Bitte. Dat is misschien als grap bedoeld, maar... Er zit natuurlijk wel iets serieus onder, want dat is ook inflatie. Zelfs de volkshap bij uitstek is voor steeds minder mensen weggelegd. Misschien komt de tijd ook dat man zich dat niet meer zo leisten kan. Ja, ik moet kijken of ik het in de toekomst nog net zo vaak betalen kan. Wie zo ziet gar niet goed uit, eerlijk gezegd. Terwijl hij nog een hap neemt, zegt hij, het ziet er somber uit. Alles compleet. Alles compleet. Alles compleet in Berlijn, een verslag van correspondent Charlotte Waiers. De eilandstaat Vanuatu, die in de Stille Oceaan ligt, wil dat het internationaal gerechtshof in Den Haag zich gaat uitspreken over klimaatverandering. En dan specifiek over welke verplichtingen regeringen hebben om de gevolgen te voorkomen of te verkleinen. Op de klimaattop in Egypte wordt hard gelobbyd om steun te krijgen voor dit initiatief. En de Nederlandse student Mert Koemroe is daar druk mee bezig. Onze verslaggever Youssef Abjai sprak met hem. It's time to stop burning our planet. The concentration of carbon in our atmosphere. 2 degrees is a death sentence. Business as usual and blah, blah, blah. Mijn naam is Mert Koemroe, ik ben 25 jaar oud en ik ben student internationaal recht. En ik ben hier namens World Youth for Climate Justice op de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Mert, jij bent hier voor een bijzondere campagne. Kun je daar wat over vertellen? Ja, in het kort is onze campagne eigenlijk het volgende. Wij willen aan de hoogste rechter van de wereld vragen, bij het internationaal gerechtshof in Den Haag, in het Vredespaleis, wat de gevolgen zijn van de klimaatcrisis op onze mensenrechten. Want wij zeggen eigenlijk, de klimaatcrisis is een klimaatcrisis, maar ook een mensenrechtencrisis, omdat onze rechten worden aangetast door allerlei verschillende omstandigheden die door de klimaatcrisis ontstaan zijn. Hoe worden mensenrechten dan aangetast door klimaatverandering? Nou, heel concreet voorbeeld. Als jij woont op een plek die dreigt te verdwijnen onder de zeespiegel, dan wordt jouw recht op wonen aangetast en jouw recht op leven wordt direct aangetast. En hoe kan zo'n uitspraak van zo'n internationale rechter daar dan bij helpen? Wat wij dus vragen is een adviesvraagstuk eigenlijk aan het Hof. En zo'n advies is in principe niet bindend. Dus lidstaten hoeven het niet te volgen. Maar omdat dit het hoogste rechter ter wereld is, heeft dit wel een hele grote morele en ook morele autoriteit eigenlijk, om zo te zeggen. Waardoor heel veel landen zich automatisch ook binden aan die uitspraak. Wat is er voor nodig voordat zo'n rechter zich daarover buigt? Nou, een rechter moet eigenlijk het mandaat krijgen van de Verenigde Naties. En dat mandaat kan alleen maar door lidstaten worden aangevraagd. Dus wij als jongeren kunnen niet naar de rechter stappen van hey, doe dit voor ons. Nee, een lidstaat moet dat doen. En Vanuatu, een kleine eilandstaat in Oceanië, heeft klimaatleiderschap getoond toen de jongeren uit de Pacific daar naartoe zijn gestapt. Die heeft toen gezegd, wij gaan voor jullie dit indienen bij het Hof, of bij de VN eigenlijk. En als we een simpele meerderheid halen, dus 50% plus 1, dan kan het Hof zich overbuigen. En het ziet er naar uit dat wij dus echt richting die 50% plus 1 gaan. En wat is jouw rol daarin geweest? Ja, mijn rol is net als vele andere jongeren, is dat wij als campaigners eigenlijk constant zijn bezig geweest om overal acties te voeren, lidstaten aan te spreken, delegaties aan te spreken, ministers kapot te schrijven, parlementariërs kapot te schrijven, om het belang hiervan echt goed weer te geven. En ook om te laten zien dat dit is eigenlijk een plan ontstaan door jongeren, voor jongeren, met het oog op de toekomst van jongeren. Even concreet, kun je met zo'n advies van het Hof in de hand dan tegen een specifiek land zeggen, ja, je moet meer doen? In principe wel. Je zou dus met zo'n adviesstuk eigenlijk ook een hele zaak kunnen vormgeven, of in ieder geval als argumentatie kunnen gebruiken. Eigenlijk zie je dan een grotere stok om mee te kunnen slaan, als het ware. Maar er wordt toch al heel veel ambitieus klimaatbeleid ontwikkeld en gedaan? Ben ik niet helemaal mee eens, want als dat zo zou zijn, dan zouden we nu niet op 2,4 graden uit mijn hoofd afstevenen. Net zero in 2050 klinkt heel mooi en klinkt heel ambitieus en groot. Maar de crisis is niet in 2050, de crisis is nu al bezig. En de jongeren met wie wij samenwerken vanuit Oceanië, die kunnen al aanwijzen waar hun land letterlijk verdwijnt en waar hun voorouders vroeger woonden en nu niet meer. Zoals Vanuatu dus. Zoals Vanuatu. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Alles is gemaakt van fantasie. Operettaland, van Steef de Jonge en Pauline Cornelissen. Over een verzonnen land met verzonnen mensen en avonturen. En dan hoop ik natuurlijk dat aan het eind iedereen zin heeft om zelf van een kartonnen doos iets te maken. Frank Bloem en zijn boek Geur, de vergeten sensatie. Allerlei facetten van geur, niet alleen maar parfum en hoe je parfum maakt. Een boek van Ewout Kieft, Vechten voor democratie. Een pleidooi voor een levendig democratische cultuur. En de vraag is of de politici dat op tijd zullen opvangen. De boekenrecensent van dienst is Jeroen Vullings. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Zeg, op hoeveel graden staat jouw thermostaat? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten, de verwarming uit te doen in ruimtes waar je niet bent en deuren in huis dicht te houden. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. Ster. Morgen bij Human. In deze week tegen kindermishandeling strijkt de publieke tribune in Tilburg neer. Bij huiselijk geweld wordt vaak te laat hulp gezocht. Uit schaamte en angst om het kind te verliezen. Ouders en betrokkenen praten erover met hun wethouder. De publieke tribune. Morgen bij Human om 10:50 op NPO 2. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratske in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratske. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is Crazy. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratske. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 8 uur. Dielke Teertstra. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Egypte wordt nog altijd onderhandeld over een klimaatakkoord.

De klimaattop in Egypte heeft de afgelopen nacht nog geen eindresultaat opgeleverd. Helene Ecker volgt voor de NOS die top in Sharm el-Sheikh in Egypte. Helene, wat is op dit moment de stand van zaken? Vandaag gaan die onderhandelingen verder. Hè. Op de eerste dag dat de conferentie eigenlijk al over zou zijn. Op het terrein van de top is het echt veel leger dan gisteren. Tienduizenden mensen zijn al naar huis gegaan. De wetenschappers, ambtenaren, bedrijven en zo. En alleen de echte onderhandelaars zijn overgebleven. En dat is best altijd een beetje gekke ervaring, moet ik zeggen. Nieuw is wel trouwens dat de onderhandelaar van de Verenigde Staten, klimaatgezant John Kerry, COVID blijkt te hebben. Mm. Hij voelt zich goed, wordt er gezegd, maar hij heeft natuurlijk wel al dagen zeer intensief overleg gevoerd met mensen. Hè, van China tot Brazilië en de EU. Dus we hopen dat er niet te veel andere openmet zijn geraakt. Wat zijn nou inhoudelijk nog echt de hete hangijzers? Waarom is het weekend nog nodig? Waar hangt het op? Het hangt eigenlijk op twee dingen. Enerzijds wordt er gesproken over hoe alle landen van de wereld hun CO2-uitstoot nog sneller naar beneden kunnen krijgen dan ze nu al van plan zijn. Hè? Want dat is echt nodig om beneden de 1,5 graad opwarming te kunnen blijven. En anderzijds, het tweede punt, gaat het over de oprichting van een wereldwijd klimaatschadefonds. En zeker dat laatste blijkt een enorm ingewikkeld vraagstuk te zijn op deze top. Hoe gaat het verder, denk jij? Afgelopen nacht om 12 uur had er een plenaire vergadering zullen zijn, maar die is niet doorgegaan. Het wachten is nu op een nieuwe slottekst van Egypte, de voorzitter van de top. Gisteravond is er wel een nieuw voorstel gedaan voor zo'n schadefonds door onder meer Amerika, Australië en de Europese Unie. En het is op zich heel belangrijk dat nu ook de VS zich daarachter geschaard heeft, want eigenlijk waren die daar altijd best fel op tegen. Maar de grote vraag is hoe andere machtige landen daar nou over denken. En dan vooral China. Hè, het land waarvan die anderen in ieder geval vinden dat China daar ook aan mee moet gaan betalen. Kan die top ook nog gewoon helemaal mislukken? Kijk, als je bedoelt met mislukken dat er helemaal niks op papier komt en landen boos weglopen of zo, hè, en iedereen gedesillusioneerd vertrekt, dan denk ik dat niet. Want iedereen is hier nu 2 volle weken aan het onderhandelen geweest en dan wil natuurlijk niemand met totaal lege handen naar huis. Maar het kan wel zijn dat er maar een heel waterig compromis wordt bereikt, zeker op deze 2 punten, waarvan velen dan straks zullen zeggen dat het eigenlijk niet zoveel voorstelt. Het omgekeerde kan natuurlijk ook nog, hè. Dat alle landen elkaar toch vinden op deze toch wel heel belangrijke onderwerpen. En er straks toch misschien een aardig resultaat ligt. En jij volgt dat nog voor ons. Helene Ecker, dankjewel. Extreme woede aanvallen, publieke vernederingen, intimidatie. Op de redactie van De Wereld Draait Door was de sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. Dat concludeert de Volkskrant na gesprekken met medewerkers van die talkshow. En Omroep BNNVARA greep volgens de krant nooit fundamenteel in. Volkskrant-verslaggever Willem Veenstra vertelt over het gedrag dat Matthijs van Nieuwkerk op zijn redactie vertoonde. Iets wat heel veel terugkomt is dat mensen van enkele centimeters afstand door hem worden toegeschreeuwd op een manier die nogal vernederend is, vaak ten overstaan van allerlei collega's. Waarbij mensen tegen hem wordt gezegd, je kunt helemaal niks of je bent niets waard. Dit is lager dan MAVO-niveau. Dat soort dingen, dat werd heel veel gezegd. Ja. Was het niet alleen van Nieuwkerk, blijkt uit jullie reconstructie. Wie hielde die angstcultuur in stand? Het was inderdaad niet alleen van Nieuwkerk. We zijn in de periode tussen 2005 en 2020 dat het programma liep, zijn er verschillende eindredacteuren geweest. Het zijn echt de leidinggevenden van de redactie eigenlijk. En onder hen waren ook enkele die, die hier eigenlijk aan meededen, een soort rechterhand van hem waren. En zich ook op die manier gedroegen. Jullie hebben 70 oud-medewerkers gesproken. Een angstcultuur betekent dat mensen bang zijn. Waren ze ook bang om met jullie te praten? Een groot aantal wel. Dat heeft vooral mee te maken dat veel van hen nog steeds actief zijn, ook in de mediawereld. En als ons één ding duidelijk is geworden tijdens dit onderzoek, is dat die wereld, heel veel mensen ook echt enorm van elkaar afhankelijk zijn en van gunnen. En dat was bij hun, dat leeft natuurlijk bij hun ook heel sterk. Dus op het moment dat zij met ons zouden spreken, dan waren ze wel bang dat het gevolg had voor hun carrière. Dus we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan gezegd van we gaan

Daar ligt voor honderden miljoenen aan cocaïne te wachten. Politie en justitie zijn bang dat drugsbendes met geweld de drugs proberen terug te halen. Daarom zijn ze dringend op zoek naar extra verbrandingscapaciteit. NPO Radio. Het NOS Radio 1-journaal. Maandenlang lag de Zuid-Oekraïnse stad Mykolaiv aan het front, met de verwoesting van duizenden gebouwen tot gevolg. Veel inwoners zijn gevlucht en op straat zijn vooral militairen te zien. Angelina Koftoen van 23 besloot samen met haar vader te blijven om vervolgens via TikTok verslag te doen van het leed van Mykolaiv. Dit is hoe de meest recente TikTok van Angelina Koftoen begint. Muziek van notabene de Russische componist Tchaikovsky, begeleid met beelden van vernietigde gebouwen in Mykolaiv. Het is een van de vele tientallen oorlogs-TikToks die Angelina heeft gemaakt. Ze hoopt hiermee aandacht voor de verwoesting van Mykolaiv te genereren. Want zelfs in Oekraïne zelf hebben weinig mensen aandacht voor de zuidelijke stad. Even in Ukraine, everybody's silent about the real situation in the city. Because for many years, it was a closed city. It's not a lot of tourists in the city was. De TikTok-video's variëren van vrolijke beelden over hoe Angelina toch iets van haar leven probeert te maken. Get ready with a Ukrainian girl. The first I wash myself in the tears of the haters to wake up from the nightly bombings in the shelter. Tot beelden van bombardementen, beschietingen en explosies. Met iedere keer weer de vrolijke muziek eronder. Het contrasteert met de beelden, maar misschien is dat wel waarom mensen blijven kijken. Inmiddels heeft Angelina al ruim 1,3 miljoen likes gekregen. I wanted to do something like, you know, citizen, like real radiant citizen who wanna live in this city and rebuild. TikTok is haar manier van verzet. Zo kan ze iets doen voor Mykolaiv. Inmiddels weet ze ook geld te verdienen met de filmpjes. Het geld gaat naar een eenzame oude man, Volodymyr, wiens huis is geraakt door Russische raketten. Russian bombed his house. So we collect money and rebuild his house. We already install windows for him. Dankzij haar volgers zitten er nu weer ramen in zijn huis. Especially for my followers from TikTok. I'm so grateful. En zo is er veel verwoest in Mykolaiv, vertelt Angelina. My beautiful city lost the city center. There's no hospitals at all for basic people. So when I get sick, I need to go to more safe cities like Odessa. De oorlog heeft Angelina ook persoonlijk hard geraakt. Neem haar broer, een militair die in Mariupol gelegerd was toen de invasie begon. He said goodbye to me like 10 times in first day. All his friends was dead. In maart hadden ze voor het laatst telefooncontact met elkaar. En ook dat leidde tot een TikTok. Na dit telefoongesprek werd het stil. Er werd de broer van Angelina krijgsgevangen gemaakt. We don't know what's happened with him. Het is de reden waarom Angelina's vader in Mykolaiv wil blijven. Om te wachten op de dag dat Angelina's broer plotseling toch voor de deur zal staan. He is waiting for returning. It's a real tough situation for our family. Angelina's moeder en oma zijn naar Litouwen gevlucht. Maar Angelina zelf wil in Mykolaiv blijven wonen. Voor altijd. I just love my city. I wanna live here. Ze is door de oorlog juist meer van de stad gaan houden. Because people here are real kind, real with good heart. En ook voor na de oorlog heeft ze haar plan al klaar liggen. I will go to Crimea. Op vakantie naar de Krim, net als vroeger. My childhood was in Crimea. I so much like this area. En volgende zomer zal het al zover zijn. Dat weet ze zeker. Next summer. Yeah. Not maybe. TikToker Angelina Koftoen in gesprek met buitenlandredacteur Gim Balduk. En dan wordt vandaag een spannende dag voor de VVD, want die partij houdt zijn halfjaarlijkse congres in Rotterdam. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Spannend onderwerp vandaag op de agenda daar, hè? Ja, niet alleen gaat het over die asielwet, hoor, want dat bedoel je natuurlijk. Ja. Maar er is natuurlijk wel meer aan de hand in de partij. Want de hevige discussie die over die asielwet is geweest, die hebben wel laten zien dat er van alles aan de hand is. Het gezag van de partijtop is aan het afbrokkelen. De fractie in de Tweede Kamer die is ongelukkig met het beeld dat ze overal maar ja tegen zeggen. En de leden van de VVD die denken terug aan de verkiezing van de nieuwe partijvoorzitter, Erik Wetsels, die heeft ze meer invloed beloofd. Mm-hmm. En telt daarbij op dat op het vorige congres in juni, nou, dat weten we allemaal nog, daar gebeurde van alles dat we in de VVD onder Rutte echt nog nooit hebben gezien. Die stikstofmotie, maar ook allerlei andere moties. En dat allemaal bij elkaar opgeteld, dat maakt vandaag echt een spannende dag. Ja, want eigenlijk gaat dit congres dus, als ik jou zo hoor, over de vraag wie bepaalt de koers van de VVD? Ja, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En je ziet dat leden terugdenken aan wat de partijvoorzitter heeft beloofd. Na een hele tijd van inhoudelijke stilstand. Dat er weinig werd gediscussieerd. Moest er juist weer meer gediscussieerd worden. Moesten de leden het weer voor het zeggen krijgen. Nou, we gaan vandaag zien of dat gaat gebeuren. En Mark Rutte, gaat proberen de rij te sluiten, denk ik. Hoe wil hij dat gaan doen? Nou, hij gaat al heel vroeg zijn mensen toespreken en dat is heel ongebruikelijk, want ik heb nog nooit anders meegemaakt dan dat hij het congres afsloot. En daarna was het dan nog lang gezellig bij de VVD, maar vandaag is dat anders. Hij spreekt zo ongeveer aan het begin van het congres. Dat was eerst niet de bedoeling, maar dat doen ze nu toch. En daarmee proberen ze natuurlijk de toon te zetten om de kou alvast uit de lucht te halen. En ik heb begrepen dat het heel druk wordt, want er zijn 1500 aanmeldingen. 1500. En wat denk je dat de leden vandaag laten horen dat ze willen? Ja, dat maakt het ook spannend, want je kan eigenlijk niet spreken van de VVD-leden. Er is een groep VVD'ers wat meer aan de rechterkant van de partij. Die vraagt nogal veel aandacht, krijgt ook nogal veel aandacht. En die zijn tegen de asielwet. Die willen eigenlijk helemaal de partijkoers wat meer naar rechts verleggen. Maar er zijn ook VVD-bestuurders. En die gaan wel degelijk mee in de gedachten van het kabinet achter die wet, achter die asielwet. En bovendien, ik hoor de laatste tijd heel veel partijleden zeggen dat de VVD wel genoeg schade heeft opgelopen van de gebeurtenissen van de afgelopen weken. En dat het nu tijd is om de rijen te sluiten. En ik denk dat de moties die daarover gaan, het zijn er trouwens een heleboel, meer dan 40 heb ik ook nog nooit meegemaakt, maar dat die moties die oproepen tot dialoog, tot debat, maar dan wel op een, laten we zeggen, rustige manier, dat die meer steun krijgen dan die hele kritische moties. Want meer steun denk jij voor debat binnen, ook over juist over de asielwet van de afgelopen tijd, over hoe de fractie zich daar ook in heeft opgesteld, want die heeft daar natuurlijk zich eigenlijk tegen de partijlijn gekeerd. Nou, tegen de lijn van de staatssecretaris. Ja, precies. En dat maakte dat conflict ook zo bijzonder, dat het een conflict was binnen de VVD. Het gaat niet alleen daarover, het gaat helemaal in brede zin over wat wilde de partij, wat wilden de leden eigenlijk? Er ligt bijvoorbeeld een motie om de koers helemaal wat meer naar rechts te verleggen, maar daar gaat het niet alleen over. Het gaat over klimaat, het gaat ook over stikstof. Daar is op het vorige congres van alles over gezegd, waar leden zich ook nog wel willen uitspreken. Het gaat ook over allerlei andere onderwerpen. Dus het is wel voor het eerst ook weer een congres. Dat is ook wel opvallend, want onder Christiane van der Wal was dat halfjaarlijkse gebeuren een festival geworden met bier en bitterballen. Mm-hmm. Nou ja, die bitterballen zullen er ook wel zijn vandaag, maar het is weer een ouderwets congres met gewoon weer in zaaltjes en in een grote zaal discussie met VVD-leden. Ja. En ik hoor jou net zeggen 40 moties. Wordt er ook allemaal over gestemd? Zijn we er gewoon het hele weekend bezig? Ja, er wordt allemaal over gestemd. Nou, er wordt niet overal over gestemd, want een van de beproefde methodes van de partijtop om een discussie een beetje, hoe noem je dat, stil te slaan, is om de strekking van een motie over te nemen. Zo heet dat dan in dat jargon. En dat betekent eigenlijk dat ze tegen de indiener zeggen, nou, we zijn het ongeveer wel eens met wat je bedoelt. We gaan er nu niet over discussiëren, we gaan er ook niet over stemmen, maar wij gaan erover nadenken en we komen weer bij je terug. Dus over de moties die dat predicaat hebben meegekregen, daar wordt niet over gestemd en ook niet over gediscussieerd. Maar ik denk dat er voor VVD-leden genoeg overblijft om wel over te debatteren vandaag. Dankjewel, politiek verslaggever Wilma Borgman. En dat VVD-najaarscongres is dus zometeen te volgen. Rutte meteen aan het begin, zei al, om 11:15. Hey.